มัยที่คุณทองแดงหนุ่มๆคุณทองแดงเคยอยู่ที่หลังวัดกระโจมทองธนบุรีคุณทองแดงเล่าว่าบรรยากาศสงบเงียบตามแบบของบ้านสวนทั่วไปพอตกกลางคืนนี้ยิ่งเงียบไปใหญ่เสียงลมพัดลู่ไปตามยอดไม้ชวนให้วังเวงและข้อสำคัญนะคะก็คือทำให้นึกถึงเรื่องผีๆสางๆอย่างช่วยไม่ได้คนกลัวผีอย่างคุณทองแดงเองก็ถึงกับปอดกระเสาหน้าดูเรื่องผีเนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะคะชาวบ้านที่จะออกไปทำงานก็ได้อาศัยรถสองแถวที่มาสุดทางบริเวณลานหน้าวัดใกล้ๆกันกับศาลาการประเรียนแล้วก็เมนเผาผีพอดีก็ไปออกถนนจรัญสนิทวง35ระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรขาไปไม่เท่าไหร่แต่ว่าขากลับนี่สิต้องแวะส่งผู้โดยสารตามรายทางกว่าจะถึงหน้าวัดก็ปาเข้าไปตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าคนที่ต้องไปทำงานไกลๆถึงถนนราชวิถีอย่างคุณทองแดงในสมัยนั้นก็ต้องโหนรถเมย์2ต่อกว่าจะถึงปากซอยก็ตกค่ำพอดีค่ะสมัยนั้นยังไม่มีถนนสายใหม่บรมราชชนนีตัดผ่านแล้วก็รถราสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะคะยังไม่ได้เยอะเหมือนอย่างกับทุกวันนี้นะและถึงแม้ว่าจะเจริญขึ้นก็จริงแต่ว่าก็จะมีพวกวัยรุ่นก็จะมาซิ่งรถกันสนั่นชาวบ้านนี่ไม่เป็นอันหลับอันนอนกันละค่ะณปัจจุบันนี้ข้างวัดมีคลองแคบๆค่อนข้างคดเคี้ยวต้นไม้ร่มครึ้มแทบจะบดบังแสงแดดจนหมดสิ้นแต่ก็ยังอุตส่ามีเรือหางยาวแล่นผ่านทะลุทะลวงไปออกคลองบางกอกใหญ่แต่ไม่ได้จอดที่ศาลาท่าน้ำของวัดนี้ตัวของคุณทองแดงเองก็ไม่เคยได้นั่งเรือสักทีหนึ่งนอกจากตอนเช้าๆเดินออกจากบ้านผ่านสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ข้ามสะพานเข้าเขตวัดก็มักจะเห็นเรือหางยาวแล่นตะบึงจนน้ำกระจายผ่านไปบ่อยครั้งบางวันกลับมาถึงบ้านเร็วหน่อยก็จะเจอกับการเผาศพที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นไปแขกเรือทยอยกันกลับเอารถมาเองก็มีรอรถสองแถวก็มีเรียกว่าได้บรรยากาศน่ากลัวไปอีกแบบเหมือนกันเจ้าภาพยังคงตั้งวงเล่ากันที่ศาลาท่าน้ำอ้อยอิงอยู่จนมืดค่ำก็มีบางทีคนรู้จักกันอยู่ก็ร้องเรียกให้คุณทองแดงเองเนี่ยเข้าไปร่วมวงด้วยจะขาดศรัทธาก็ไม่ได้ด้วยสี่คนรู้จักกันก็เลยแวะเข้าไปดื่ม 2-3 แก้วพอเป็นพิธีก่อนจะเดินเลียบคลองไปขึ้นสะพานกลับบ้านโชคดีอย่างหนึ่งที่คุณทองแดงเองเนี่ยไม่ได้เป็นนักเที่ยวก็เลยทำให้ต้องกลับบ้านแบบไม่ต้องดึกไม่ต้องดื่นอะไรมากแถมไม่ต้องหารถราที่จะเข้าบ้านดึกๆดื่นๆแบบนั้นได้ยากขึ้นแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่น่าแปลกอยู่เรื่องนึงคือที่ไหนที่เขาลือว่าผีดุไม่เคยมีใครถูกผีหลอกอย่างจังสักทีหนึ่งนอกจากเห็นเงาอะไรวูบวาบซึ่งคิดว่าตัวเองเนี่ยตาฝาดหรือไม่ก็เกิดอุปทานไปเองเล่าให้ใครฟังเขาก็หาว่าเมาจนตาลายทั้งนั้นมีอยู่รายหนึ่งชื่อพี่เสริมแกบอกว่าเห็นใครก็ไม่รู้นั่งชันเข่าอยู่ที่ศาลาสูบยาแดงวาบวาบพอแกเดินไปหันไปมองตอนนั้นเวลาประมาณ3 ทุ่มกว่าแกก็นึกสงสัยในใจเลยว่าเอ๊ะใครมันมานั่งสูบยาคนเดียวอยู่ในที่เปลี่ยวแบบนี้พอหันไปอีกทีนึงก็ไม่เห็นซะแล้วทั้งที่ศาลาตรงนั้นมันไม่มีทางหลบไปได้เลยโดยที่แกจะไม่เห็นนะถ้าหากว่าหลบไปนี่แกจะต้องเห็นแน่นอนพี่เสริมก็นึกบอกตัวเองว่าผีนะสิพอนึกได้แบบนั้นแล้วค่ะก็กระโจนพรวดขึ้นสะพานไม่ตกน้ำตกท่าตายก็บุญแล้วนะคุณทองแดงว่าแล้วในที่สุดคุณทองแดงเองก็เจอเข้ากับตัวเองจังๆค่ะคุณทองแดงเล่าว่าตอนนั้นจำได้ว่าเปลี่ยนสับปะเหร่อเป็นผู้หญิงพอดีไม่ใช่ใครอื่นหรอกเขาว่าเป็นลูกสาวของสับปะเหร่อคนเก่านั่นแหละสวยซะด้วยพ่อของสับปะเหร่อผู้หญิงคนนี้เนี่ยพอแก่ตัวลงก็ให้ลูกสาวสืบทอดอาชีพของตัวเองไปทุกคนไม่เคยพบเห็นว่าจะมีสับปะเหร่อผู้หญิงมาก่อนก็เลยเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกวันนั้นเงินเดือนออกคุณทองแดงกับเพื่อนๆเนี่ยก็หาอะไรกินแถวซังฮีตั้งแต่เย็นจนราว2 ทุ่มก็เลยขอตัวกลับพวกเพื่อนๆเขาก็เข้าใจว่าบ้านของคุณทองแดงเองก็จะต้องเข้าสวนเปลี่ยวลึกล้ำดีไม่ดีจะไม่ทันรถ2 แถวเที่ยวสุดท้ายซะด้วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างถ้าไม่คุ้นกันจริงๆก็ไม่อยากจะเข้าไปไม่ต้องพูดถึงแท็กซี่นะเพราะว่าพอเข้าซอยพ้นตึกแถวบ้านเรือนคึกคักก็จะมีแต่เลือกสวนเปล่าเปลี่ยวก็มักจะถอดใจและจอดรถดื้อๆกลางทางบอกว่าขอส่งเพียงเท่านี้ก็แล้วกันกลัวคนด้วยกลัวผีด้วยปรากฏว่าคุณทองแดงทันรถ2 แถวเที่ยวสุดท้ายพอดิบพอดีเลยมีคนลงเป็นระยะจนสุดท้ายเหลือแต่คุณทองแดงคนเดียว รถก็ตีวงกลับไปแล้วก็ทิ้งให้คุณทองแดงเนี่ยเดินดุ่มๆผ่านเตาเผาผีที่อยู่โดดเด่นทางขวามือเพียงเดียวดายทีนี้หมาเจ้ากรรมสิโกงคอหอนโหยหวนเยือกเย็นเขาว่ากันว่ามันหอนเพราะว่าเห็นผีใช่ไหมแสงสว่างจากเสาไฟฟ้าเนี่ยดูแน่นิ่งสรรพสิ่งเงียบเชียบลมไม่พัดยอดไม้เกิดเสียงสู้ซ่ายกเว้นแต่เสียงหมาหอนแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรอีกคุณทองแดงรีบก้าวขายาวๆไปตามทางเดินเลียบคลองมุ่งหน้าไปที่สะพานแต่แล้วก็ต้องหยุดชะงักค่ะเสียงเรือหางยาวดังมาจากด้านซ้ายมือก็เลยนึกแปลกใจว่าเอ๊ะกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ไม่เคยมีเรือแล่นนี่นาก็เลยสงสัยจนต้องหันไปดูก็เห็นศาลาท่าน้ำตั้งโดดเด่นอยู่ในม่านตาของตัวเองในตอนกลางคืนนี่แหละหลังคากระเบื้องเก่าๆผุกร่อนแต่ว่ามีเสียงร้องขึ้นบอกมากินเหล้ากันก่อนสิเพื่อนเล่นเอาคุณทองแดงสะดุ้งเฮือกจ้องมองให้แน่ใจค่ะว่าภาพที่เห็นนั้นเนี่ยมันคืออะไรก็เลยเห็นภาพเต็มตาเลยว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังล้อมวงกินเหล้าแต่หันมาหาคุณทองแดงเป็นจุดเดียวพลางหัวเราะไปด้วยคุณทองแดงเนี่ยขนลุกสู้เลยใบหน้าดำเกรียมในตาแดงจ้าเหมือนแสงไฟหน้าสยดสยองความมืดสาดพรึบเข้ามาเต็มหน้าคุณทองแดงร้องเฮ้ยเพ่นพรวดขึ้นสะพานแทบจะเหาะได้วิ่งอ้าวอ้าวไม่เหลียวหลังรวดเดียวถึงบ้านหอบแฮกแฮกเหมือนจะขาดใจตายคุณทองแดงบอกว่าตั้งแต่เกิดเป็นผู้เป็นคนมานี่ไม่เคยเจออะไรที่มันจังๆแบบนี้คนนี่คือมีแต่ตัวดำๆแล้วตาเนี่ยคือมันเป็นประกายเลยนะคือเป็นประกายดวงตาฝ่าความมืดออกมาถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนแต่ก็สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเพราะว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายนั่นเองนะคะเห็นผู้คนอยู่ในศาลาประมาณ 5-6 คนแต่ละคนนี่ดวงตาสีแดงทั้งนั้นเลยจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากผีนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะคุณทองแดงไม่กล้ากลับบ้านค่ำมืดและไม่ช้าไม่นานก็ได้ย้ายเข้าไปเช่าบ้านพักอยู่ใกล้ๆที่ทำงานเพราะว่าคุณทองแดงเองบอกว่าไม่กล้าที่จะเสี่ยงแล้วว่าจะต้องไปเจอผีวันดีคืนดีอีกนะคะนั่นก็เป็นเรื่องของคุณทองแดงที่ไปเจอผีที่ศาลาสยองขวัญมาค่ะทีนี้มาฟังเรื่องของผีวัดร้างกันบ้างเป็นเรื่องของคุณออสนะคะคุณออสเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์หลายร้อยปีซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำชาวบ้านขุดได้อาวุธสมัยหินเช่นดาบขวานอยู่บ่อยๆไหนจะเครื่องประดับอย่างสร้อยแล้วก็กำไลอายุเกือบพันปีได้ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าผีจะดุขนาดไหนคุณออสบอกว่าสมัยเด็กๆยังเคยเห็นวัดร้างแล้วก็เจดีย์หักอยู่ริมแม่น้ำสแกกรังซากวัดผุพังที่ซุกตัวอยู่ได้ซุ้มไม้ดกหนาที่คอยบดบังวัดนี้ก็พากันเข้าไปวิ่งเล่นกันบ้างเล่นซ่อนแอบกันบ้างมองเห็นซากโบสถ์กับศาลาวัดที่มีอิฐหักๆกองเกลื่อนกลาดบางครั้งก็เห็นเงาคนเดินผ่านวับวับแวมแวมในบรรยากาศเยือกเย็นวังเวงใจไอ้จุกเพื่อนของคุณออสเนี่ยเล่าว่าเคยเห็นพระแก่ๆยืนมองมาจากซุ้มไผ่ตายซากที่ข้างคูแห้งๆด้วยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะที่นั่นเนี่ยมันเป็นวัดร้างแล้วจะมีพระที่ไหนไปจำวัดอยู่ที่นั่นได้พอดีหลวงตาแกก็กวักมือเรียกพร้อมกับยิ้มๆยอดไม้ก็สะบัดราวกับสายลมไอ้จุกขยี้ตามองอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่เห็นพระรูปนั้นซะแล้วคล้ายกับว่าพระท่านหายตัวได้ยังไงอย่างนั้นแหละทุกคนนะคะเมื่อเห็นแบบนั้นก็วิ่งเลยละค่ะไอ้จุกเล่าว่ามันวิ่งหนีชนิดปอดอ้าไปตามตลิ่งสูงๆตอนหน้าแล้งขนาดอยากจะร้องโวกเวกโวยวายยังร้องไม่ออกพอดีเจอลุงคนนึงแกแบกคันเบ็ดหิ้วข้องปลาผ่านมาพอดีก็เลยวิ่งเข้าไปหาเพิ่งจะร้องไห้ออกมาก็ตอนที่เห็นลุงคนนั้นแหละพอรู้เรื่องลุงแกก็ดุใหญ่เลยบอกว่าทีหน้าทีหลังอย่าไปอุตริเล่นที่วัดร้างแห่งนั้นอีกเป็นอันขาดผีมันดุมีคนโดนหลอกกระเจิดกระเจิงกันมาหลายคนแล้วเด็กอะเนาะไม่ช้าไม่นานก็ลืมเรื่องนี้กันก็ชวนกันไปวิ่งเล่นซุกซนตามเคยค่ะที่วัดร้างนี้มันจะมีดงตะขบดกหนาถ้าใครที่เคยเป็นเด็กบ้านนอกนะจะรู้ดีว่าตะขบสุกๆนี่โอ้มันหวานอร่อยแค่ไหนใกล้ๆกันก็จะมีดงมะขามเทศดกสะพรั่งตามกิ่งก้านก็ออกฝักระยะเชียวถ้าหากว่าไม่มีใครไปสอยมากินฝักมันก็จะปริออกมาเห็นเนื้อแดงๆตอนนี้แหละที่รสชาติมันจะออกหวานๆมันๆอร่อยอย่าได้บอกใครเชียวทุกคนไม่ค่อยกลัวผีกันเท่าไหร่ค่ะไม่งั้นจะไม่กล้าเข้าไปเล่นในวัดร้าง พูดผีที่เห็นจะมาหลอกมาหลอนเด็กๆก็คิดตอนหลังว่าพวกผีที่สิงอยู่ในวัดร้างมาหลายสิบปีหรือว่าเป็นร้อยปีน่าจะเหงาเหมือนกันเห็นเด็กๆ เข้าไปวิ่งเล่นกันคลืนคลืนส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวหัวเราะเอิ๊กอักอย่างสนุกสนานตามประสาเด็กๆก็อาจจะทำให้ผีเนี่ยหายเหงาเผลอๆอยากจะออกมาเล่นกับเด็กบ้างก็ได้คุณออสคิดแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยวันนั้นตรงกับวันเสาร์พอดีทุกคนก็หยุดเรียนก็เลยออกจากบ้านไปเล่นเฮฮากันริมแม่น้ำสะแกกรังที่โล่งๆทำให้ลมหนาวพัดหนาวสะท้านไปตามๆกันเพื่อน3คนมีไอ้ชาไอ้เขกับไอ้หวิงบอกกล่าวกันว่าหลบลมหนาวเข้าไปเล่นแถววัดร้างดีกว่ามะขามเทศเต็มต้นกำลังสุกอารามพอดีก็ว่าอะไรก็ว่าตามกันเนาะเพื่อนมากลากไปไม่ช้าทุกคนก็ไปเล่นกันที่นั่นแต่ว่าทุกๆคนเนี่ยนะคะไม่ได้เข้าไปที่ศาลาการประเรียนโยเยเสาไม้2ต้นหรือว่าจะเป็นเขตที่มีโบสถ์พังๆที่ทรุดลงมาข้างหนึ่งจนเอียงกระเทเร่ทุกคนไปที่ดงตะขบกับดงมะขามเทศค่ะแต่ว่าอยู่ๆไอ้เขก็ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าวัดร้างแห่งนี้เนี่ยป่าช้านี่มันอยู่ที่ไหนสาบานได้เลยว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนแถมไม่รู้อีกต่างหากไอ้หวิงก็เลยร้องด่าบอกฮ่ามึงอยากจะรู้ไปทำไมล่ะสงสัยจะอยู่แถวดงตะขบนี่แหละมั้งไอ้ชาก็เสริมขึ้นมาอีกอ้าวเอาเข้าไปทุกคนก็เลยเห็นว่าคงน่าจะจริงแฮะเพราะว่าตะขบมันอยู่เหนือหลุมศพก็เลยดกชะมัดเตี่ยทุกคนหัวเราะกันเป็นเรื่องสนุกค่ะก็จัดการหยิบไม้ไผ่ที่พาดกับกิ่งตะขบไปสอยมะขามเทศกันไม่มีใครรู้หรอกนะว่าไม้ไผ่นั่นเนี่ยมันมาจากไหนแถมไม่สนใจอีกต่างหากทีนี้อากาศตอนบ่ายแก่ๆมันมืดครึ้มเหมือนใกล้ค่ำเพราะว่ามันมีเมฆหนาทึบบดบังแสงแดดจนหมดสิ้นความเยือกเย็นยิ่งเป็นช่วงหนาวด้วยก็เพิ่มขึ้นทุกทีลมพัดฮือมาตามยอดไม้เกิดเสียงสู้ซ่ากอไผ่ที่มันตายซากก็เสียดสีกันจนเกิดเสียงออดแอดชวนให้วังเวงใจนะคะทุกคนกำลังแงนหน้ามองต้นมะขามเทศเห็นมะขามเทศฝากโตโตแตกปริจนเห็นเนื้อชมพูอมแดงนึกถึงรสชาติหวานมันในปากแล้วก็ต้องกลืนน้ำลายไอ้เขกับไอ้ชาช่วยกันสอยไอ้หวิงกับคุณออสเนี่ยช่วยกันเก็บฝักที่มันร่วงปุๆลงมาก็หยิบมาปอกเปลือกแล้วก็ยัดใส่ปากไม่มีใครห่วงห้ามเพราะว่ามันดกชนิดกินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดก็มีเสียงร้องขึ้นมาบอกกิ่งนี้โว้ยไอ้เขร้องแล้วก็แหงนหน้าไปส่องไม้สอยแยงแยงไอ้ชาก็ร้องกิ่งนี้กิ่งนี้ก็คือร้องกันไปบอกว่าให้เก็บที่กิ่งนั้นเก็บกิ่งนี้เพราะมันเยอะนะคะตามด้วยเสียงของไอ้เขบ้างค่ะไอ้เขก็ร้องดังลั่นเลยบอกว่าส่งมาสิวะส่งมาหลายๆพวงเลยไอ้หวิงกับคุณออสเอะใจก็เลยแหงหน้าขึ้นมองบ้างเห็นเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งยองๆอยู่บนกิ่งไม้ยื่นฝักมะขามเทศเสียบไม้สอยแต่ว่าไม้สอยเนี่ยไม่ได้ทำตะกร้อไว้แบบไม้สอยมะม่วงนะเสียงไอ้เขร้องเร่งฟังแล้วหน้าขนลุกขนพองเสียบหลายๆพวงสิวะไอ้หวิงไอ้ออสหวิงกับออสพอได้ยินแบบนั้นก็เลยสะกิดไอ้เขบอกกูอยู่นี่ไอ้หวิงกับออสร้องขึ้นพร้อมกันไอ้เขกับไอ้ชาหันขวับมามองพร้อมกับทำตาเหลือกก่อนจะเงยหน้าไปมองเด็กผู้ชายที่อยู่บนต้นมะขามเทศเห็นเป็นเด็กผู้ชายไว้ผมจุกก้มลงมองค่ะยิ้มแป้นเห็นฟันขาวเต็มปากแต่ว่าในตานี่แดงก่ำเหมือนนกกระปูดเลยนะไอ้เขกับไอ้ชาถึงกับผงะร้องจากไม้ไผ่หลุดมือผีหลอกแค่นั้นแหละค่ะไม่มีใครที่จะลดลาวาสอกกันตะโกนพร้อมกันวิ่งกันล้มลุกคลุกคลานเสียงหัวเราะแหบโหยดังไล่หลังเล่นเอาเร่งสปีดกันไม่คิดชีวิตจากนั้นไม่มีใครย่างกรายไปที่วัดร้างแห่งนั้นอีกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นตะขบไม่ว่าจะเป็นต้นมะขามเทศต่อให้มันออกลูกดกกันขนาดไหนแก๊งเพื่อนทั้งหลายเนี่ยบอกว่าโอ้ยเข็ดแล้วเข็ดจนตายไม่เข้าไปอีกแล้วนี่คือเจอจังๆเลยนะคะกับเจอผีที่วัดร้างที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะเรื่องราวของเสือสมิงมีบันทึกเอาไว้ในพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเสด็จประพาสต้นไปถึงจันทบุรีเป็นที่รู้กันว่าทรงโปรดที่จะเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรในหัวเมืองต่างๆหลายจังหวัดด้วยกันเพื่อจะได้ทรงเห็นทุกข์สุขของราษฎรได้ใกล้ชิดมากกว่าจะทรงรับรายงานจากทางราชการเพียงอย่างเดียวและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการแปลพระราชฐานเพื่อพระพลานามัยจะได้สมบูรณ์แข็งแรงขึ้นด้วย เมื่อปีพุทธศักราช2419พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเรือพระที่นั่งอัครราชวรเดชลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ไปจนถึงจันทบุรีตอนนั้นจันทบุรีเป็นป่าซะมากกว่าเป็นเมืองแล้วก็เป็นสวนผลไม้อย่างเดียวนี้มีสัตว์ป่าชุกชุมทั้งช้างทั้งม้าป่าแล้วก็เสือโดยเฉพาะเสือที่ถือว่ามีมากเป็นอันดับหนึ่งถ้าทางกรุงเทพต้องการเสือก็ต้องมาดักเอาที่นี่เพราะว่าเป็นสินค้าที่ต่างประเทศต้องการเป็นจำนวนมากและเพราะเหตุนี้เจ้าเมืองจันทบุรีนอกจากจะต้องดูแลราษฎรต่างพระเนตรพระกันแล้วยังมีหน้าที่คล้ายๆระพินไพรวันคือต้องคอยปราบเสือไม่ให้มารังควานชาวบ้านอีกด้วยในปีพุทธศักราช2419เสือที่จันทบุรีนี่อุกอาจมากค่ะบุกเข้าไปในบ้านคนแล้วก็คาบคนที่อยู่ในบ้านนี่ไปกินซะดื้อขนาดในเมืองมันก็ยังไม่กลัวกล่าวกันว่าเป็นเสือแก่ที่ไม่ว่องไวพอจะวิ่งไล่จับสัตว์อื่นๆได้ก็เลยเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อจะจับคนกินแทนเพราะว่าง่ายกว่าก็ทำเอาชาวเมืองจันทร์ระส่ำระสายเสียขวัญกันไปทั้งเมืองแทบไม่เป็นอันทำมาหากินพระยาจันทบุรีเห็นเสือชักจะกำแหงก่อกวนคนมากเกินไปซะแล้วก็เลยตัดสินใจเปิดศึกขั้นเด็ดขาดด้วยการประชุมพรานมือดีหลายคนแจกปืนให้แยกย้ายกันออกไปล่าเสือคนไหนที่ไม่มีปืนก็ทำจันดักเสือนะคะเพื่อที่จะเป็นการจับเสือแบบจริงจังเมื่อจับได้ค่ะก็จะฆ่าเสือนี่ให้ตายแล้วก็ที่จังหวัดจันทบุรีนี่ก็โดนเสือเนี่ยโดนชาวบ้านโดนประชาชนนี่ฆ่าตายไปจำนวนมากที่เหลือก็เตลิดเปิดเปิงหนีเข้าป่าลึกก็ทำให้ชาวบ้านหายขวัญเสียกลับมาทำมาหากินกันได้อย่างสงบอีกครั้งเรื่องของเสือจริงสงบลงไปไม่ทันไรชาวบ้านก็เริ่มขวัญเสียกันใหม่เพราะว่ามีข่าวลือเรื่องเสือสมิงประจวบกับเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพอดีในพระราชนิพนธ์ทรงบันทึกไว้เนี่ยค่ะว่าราษฎรชาวเมืองเชื่อถือกลัวเสือสมิงกันมากเล่ากันว่าที่เมืองเขมรมีอาจารย์ทำน้ำมันเสือสมิงได้สิทธิ์ได้ลักน้ำมันนั้นมาทาตัวเข้าก็เลยกลายเป็นเสือสมิงไปถึง3คนพลัดเข้ามาในแขวงเมืองจันทบุรีตัวหนึ่งเป็นเสือดุร้ายเที่ยวขบกัดคนตายที่พลิ้ว2คนที่ปากจันทน์1คนที่ป่าสีเซน2คนรวม5คนอาจารย์เที่ยวตามได้บอกชาวบ้านว่าสิทธิ์3คนลักน้ำมันเสือสมิงทาตัวเข้ากลายเป็นเสือไปทั้ง3คนบิดามารดาของสิทธิ์นั้นเขาจะเอาลูกของเขาจึงมาเที่ยวตามหาแล้วสั่งไว้ว่าใครพบปะเสือตัวนี้แล้วให้เอาไม้คานตีหรือมิฉะนั้นก็ให้เอากะลาครอบรอยเท้าเสือนั้นก็จะกลับเป็นคนได้แต่วิธีจะแก้นี้ทำได้ก็ต่อเมื่อเสือนั้นยังไม่ทันกินคนรังควานทันเสียแล้วถึงจะทำวิธีที่บอกก็ไม่อาจกลับมาเป็นคนได้อ่านแล้วก็ไม่ค่อยแน่ใจนะฮะว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าหลอกลวงกันเพราะว่าดูแล้วอาจารย์คนนี้คิดน้ำมันทาตัวให้คนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นเสือขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรก็ยังแปลกๆอยู่แล้วเสือลูกศิษย์ทำไมถึงวิ่งข้ามชายแดนมาไกลขนาดนี้แทนที่จะอยู่ถิ่นเดิมในเขมรอีกอย่างนึงเมื่อตอนนี้เสือกินคนซะแล้วกลับคืนร่างเดิมไม่ได้อาจารย์จะทำอย่างไรก็ยังไม่มีคำตอบพระเจ้าอยู่หัวท่านก็คงไม่ทรงเชื่อข่าวลือนี้เท่าไหร่และทรงบันทึกต่อไปอีกว่าเหมือนเมื่อครั้งก่อนเรามาสัตหีบครั้งหนึ่งน้ำจืดในเรือหมดต้องเกณฑ์ให้ทหารขึ้นไปตักน้ำที่หนองบนบกไกลฝั่งประมาณ3เส้นพวกชาวบ้านบอกว่าที่นี่มีเสือสมิงมาเที่ยวอยู่พระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์มาติดตามเวลากลางคืนแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่ใต้ต้นตาลริมหนองน้ำนั้นคอยจะแก้สิทธิ์ซึ่งกลับเป็นคนในเวลานั้นก็ยังอยู่พวกทหารพากันกลัวกลับมาเล่าจนเรารู้เราอยากจะให้ไปตามตัวลงมาให้เห็นหน้าอาจารย์สักหน่อยนึงก็เป็นเวลาดึกเสียแล้วครั้นเวลาเช้าก็ไปจากเสียสัตหีบท่านครัวอาจารย์นั้นป่านนี้เสือมันจะเอาไปกินเสียแล้วหรืออย่างไรก็ไม่รู้คุณผู้ฟังคะเสือสมิงที่สำแดงร่างเป็นพระธุดงค์ได้นี้เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วก็ยังเคยได้ยินซึ่งเป็นคำบอกเล่าของพระธุดงค์รูปหนึ่งว่าได้ธุดงค์ผ่านไปถึงสำนักสงฆ์ที่มีลักษณะวิเวกเปลี่ยวร้างตั้งอยู่บนบริเวณเชิงเขาครั้งแรกเห็นไกลๆนึกว่าไม่มีพระจำพรรษาอยู่เลยแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปถึงจริงๆค่ะกลับมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่รูปหนึ่งมีหน้าตาดุน่ากลัวอย่างที่เรียกว่าดุอย่างเสือพูดจาด้วยสำเนียงฟังดูแปลงหูภายในสำนักสงฆ์วางข้าวของอัฐบริขารดูรกรุงรังไม่เป็นระเบียบพระหน้าดุรูปนั้นชวนให้พระธุดงค์จำวัดอยู่ด้วยกันในสำนักสงฆ์โดยอ้างนะคะว่าแถวนี้เสือดุ แต่ว่าพระธุดงค์ปฏิเสธบอกแต่ว่าตั้งใจจะขึ้นมาขออนุญาตปักกลดภาวนาอยู่ที่ลานกว้างด้านหน้าถัดออกไปประมาณ100เมตรหลังจากพูดคุยกันอีก 2-3 คำก็ลากลับไปพระธุดงค์เคยได้ยินมาเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของพระกลายเป็นเสือสมิงโดยอธิบายไว้ว่าเสือบางตัวหรือว่าคนที่เล่นคุณไสยอย่างหนักจนกลายเป็นเสือบางคนบางครั้งชอบอวดวิชาด้วยการจองเวรขบกัดแต่พระธุดงค์จนในที่สุดก็สามารถกลายร่างเป็นพระธุดงค์ได้โดยใช้อาคมแก่กล้าของตนแต่ว่าพระธุดงค์รูปที่กำลังเล่าถึงอยู่นี้ก็มีวิชาไม่เบาค่ะท่านมีควายธนูทำด้วยไม้ไผ่ติดมาในย่ามเย็นนั้นพอปักกลดเสร็จก็โอมอ่านคาถาปลุกควายธนูของตนแล้วก็วางขวางไว้หน้ากลดอธิษฐานว่าใครมุ่งร้ายจึงให้ราวีคืนนั้นก็ได้เรื่องเลยล่ะค่ะขณะที่พระธุดงค์นั่งภาวนาอยู่ในกลดก็ได้ยินเสียงควายธนูหายใจฟืดฟาดเดินวนเวียนรอบกลดสักพักหนึ่งได้กลิ่นสาบเสือโชยมาอย่างแรงจากนั้นฟังคล้ายควายธนูของท่านตะกุยดินทยานไปข้างหน้าสู้กับอะไรบางอย่างอยู่ในความมืดนานสัก10นาทีก็เงียบสนิทตอนเช้าท่านจึงออกจากกลดมาเก็บควายธนูซึ่งก็ได้กลับมายืนนิ่งอยู่หน้ากลดเป็นที่เรียบร้อยห่างประมาณ10เมตรรอบบริเวณมีร่องรอยดินแล้วก็หญ้าถูกตะกุยเป็นเหมือนสัตว์ใหญ่2ตัวสู้กันเมื่อพระธุดงค์ขึ้นไปบนสำนักสงฆ์เพื่อจะลาเดินทางต่อก็พบว่าพระหน้าดุรูปนั้นนอนหมอบอยู่บนเสื่อท่าทางอิดโรยเหมือนไม่ได้นอนจีวรบางแห่งก็มีรอยขาดแต่ว่ายังแข็งใจพยุงตัวเองขึ้นเอ่ยปากชวนให้พระธุดงค์อยู่ต่ออีกคืนหนึ่งแต่ว่าพระธุดงค์ปฏิเสธจากนั้นท่านก็ได้อำลาเพื่อธุดงค์ไปยังที่แห่งอื่นต่อไปสำหรับตำนานของเสือสมิงนั้นเป็นตำนานที่กล่าวขานกันมาแต่เนิ่นนานถึงความน่ากลัวของศาสตร์อาถรรพ์ที่มีปรากฏเกิดขึ้นว่าเสือที่ดุร้ายและมักชอบจับคนกินเป็นอาหารเมื่อกินมากเข้าวิญญาณคนที่เสือกินเข้าไปนั้นก็อยู่สิงสู่ในกายของเสือทำให้เสือตัวนั้นมีความเป็นอาถรรพ์ที่สามารถจำแรงแปลงกายบิดเบือนตนให้กลายเป็นใครต่อใครก็ได้เพื่อเที่ยวหลอกล่อคนที่เป็นเหยื่อให้หลงกลทำให้จับกินได้ง่ายขึ้นครั้นยิ่งกินคนมากขึ้นวิญญาณก็ยิ่งสิงสู่ในตัวเสือมากเข้าเสือตัวนั้นก็ยิ่งมีฤทธิ์มีอำนาจมากขึ้นเป็นทวีคูณค่ะซึ่งความเป็นมาของเสือมิได้ใช่มีแต่เสือจะกินคนและมันจะกลายเป็นเสือสมิงได้เท่านั้นนะคะมีอีกอย่างนึงค่ะที่ทำให้เกิดความเป็นเสือสมิงขึ้นนั่นก็คือพวกที่เรียนวิชาเสือคือการเรียกเอาวิญญาณเสือนั้นมาเข้าสิงในตนผนวกกับคนที่ผู้นั้นร่ำเรียนอาคมในทางเดรัจฉานวิชาด้วยเมื่อนานเข้าก็เกิดการรวมตัวในทั้งสองเรื่องที่กล่าวคือทั้งวิชาเรียกเสือแล้วก็อาคมทำให้คนผู้นั้นกลายเป็นเสือสมิงครั้นเสือตนนั้นได้ไปกินคนเข้าก็กลายเป็นเสือสมิงโดยสมบูรณ์มีเรื่องเล่าขานค่อนข้างดังนะคะเมื่อประมาณสัก 3-40 ปีที่แล้วและดูเหมือนว่ากลายเป็นข่าวลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยว่ามีชาวบ้านทางภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนที่ว่ามีเสือตัวใหญ่เข้าไปทำร้ายคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นที่หวาดกลัวแก่ชาวบ้านมากจึงได้ไปขอความคุ้มครองจากทหารหน่วยตชด.เพื่อเข้ามาดูแลความปลอดภัยภายในหมู่บ้านฝ่ายทหารหน่วยตชด.ก็เลยส่งกำลังเข้าไปคุ้มครองแล้วก็ได้ล่าเสือตัวนั้นไปในตัวกลางดึกของคืนหนึ่งค่ะฝ่ายตชด.ได้จัดกำลังตรวจตราหน่วยหนึ่งแล้วก็ส่วนที่เหลือเข้าที่พักบนศาลาก็จัดกันไว้เป็นที่พักผ่อนนอนหลับแล้วก็ในกลางดึกนั้นศาลาที่หน่วยตชด.พักก็เกิดสั่นไหวโยกเอ็นเมื่อทหารที่นอนตื่นกันลุกขึ้นมาดูกลับเห็นเสือโคร่งขนาดใหญ่พิงสีตัวอยู่ที่โคนเสาศาลาทหารกำลังหน่วยนั้นได้ยิงใส่เสือโคร่งใหญ่นั้นทำให้เสือตัวนั้นบาดเจ็บและก็หายไปในความมืดครั้นรุ่งเช้าหน่วยทหารก็เลยติดตามแกะรอยเลือดเสือตัวนั้นไปจากการติดตามรอยเลือดนั้นผลปรากฏนะคะว่ารอยเลือดนั้นไปสิ้นสุดที่หลุมเนินดินแห่งหนึ่งแล้วก็ไม่ปรากฏรอยเลือดนั้นไปทางไหนอีกเลยทหารที่ติดตามนั้นเห็นเนินดินแล้วก็ตัดสินใจในความสงสัยกันบางอย่างขุดหลุมแล้วก็เปิดเนินดินนั้นขึ้นเมื่อขุดไปลึกพอประมาณก็ต้องอึ้งกันทั้งหมดละค่ะเพราะว่าสิ่งที่เห็นในหลุมนั้นปรากฏว่าเป็นศพของผู้ชายคนหนึ่งแต่ตัวท่อนล่างนั้นเป็นสภาพของเสือลายพาดกลอนซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการกลายร่างจากเสือที่ยังเป็นคนยังไม่สมบูรณ์นั่นเองจากการถามที่มาของศพชายคนนี้ก็ได้ความนะคะว่าเป็นคนในหมู่บ้านย่านนั้นและสาเหตุที่ตายก็เพราะว่าเกิดจากการผิดผีก็เลยตายนี่ก็เป็นประเด็นที่อยู่ที่ว่าชายผู้นี้ผิดผีอะไรอย่างไร ก็เลยยากแก่การวิเคราะห์นะคะในช่วงสมัยนั้นก็มีวิชาที่คล้ายกันอีกอย่างหนึ่งคือวิชาแปลงร่างเป็นจระเข้ซึ่งเรื่องนี้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็ลองไปค้นหาเรื่องของหลวงปู่สุขที่วัดมะขามเท่าดูก็จะเห็นความใกล้เคียงในเรื่องความเป็นไปที่บีเองเคยเล่าไว้ในช่องพระเจอผีนะคะเรื่องของวิชาแปลงร่างนี้ก็มีปรากฏในเรื่องขอกสินดินแต่ว่าโดยเฉพาะวิชาเสือสมิงและก็วิชาจระเข้แปลงรูปนี้ได้สาบสูญไปแล้วเพราะที่จริงวิชาอย่างนี้ที่สุดแล้วให้โทษมากกว่าให้คุณค่ะซึ่งปัจจุบันคณาจารย์หรือว่าผู้เรียนอาคมมักนิยมปลุกเรียกเสือลงเครื่องรางแล้วก็อักขระยันมากกว่าเรียกลงคนนะคะพูดถึงเรื่องราวของเสือสมิงแล้วมีเรื่องหนึ่งที่คุณยันเล่าถึงต้นเหตุของเสือสมิงที่บอกว่าเชื่อกันว่าเสือชอบกินเนื้อมนุษย์นั้นความจริงอาจจะเป็นเพราะว่าเสือสามารถล่ามนุษย์ได้ง่ายเพราะว่าเหยื่อชนิดนี้เนี่ยเผลอนะคะแต่ว่าเหยื่อชนิดอื่นนี่คือหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลายิ่งเป็นผู้หญิงหรือว่าเด็กที่เข้าไปในป่าหาผักหาหญ้าหาของป่าไปตักน้ำไปหาหน่อไม้อาบน้ำคนเดียวก็ยิ่งเป็นเรื่องง่ายสำหรับเจ้าป่าที่กระโจนโฮกเข้าใส่คนเคราะห์ร้ายอาจไม่ทันได้ร้องสักคำหรือไม่ก็ตกใจตายไปเรียบร้อยหนักเข้าก็ใจกล้าถึงกับเข้ามารอเหยื่อในซุ้มไม้ใกล้ๆบ้านพอสบโอกาสก็เป็นโดดแผลวเข้าขย่ำแล้วก็ยัดลากเหยื่อไปสวาปามสำราญใจนี่ก็เป็นสาเหตุของการกำเนิดเสือสมิงขึ้นมาค่ะนั่นคือที่กินคนเข้าไปหลายๆคนวิญญาณผู้ที่ตายไปก็จะไปสิงอยู่ในร่างของเสือตัวนั้นจนกระทั่งบารมีแก่กล้าขึ้นมาเรื่อยๆก็อาจจะแปลงร่างเป็นคนอยากเป็นผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายก็สามารถทำได้สบายมากก็เพราะว่าความเฉลียวฉลาดนะคะก็เลยได้สิงสู่เสือจนกลายเป็นเสือสมิงแต่ก็ยังเป็นผีอยู่แล้วผีที่รู้จักก็เป็นผีที่หิวโหยด้วยอยากกินเครื่องเส้นเครื่องสังเวยเหมือนมนุษย์ที่ชอบกินสวยนั่นแหละค่ะจนกระทั่งเกิดการมีตบะมีบารมีที่แรงกล้าสามารถปรากฏร่างเป็นมนุษย์โดยกำบังร่างเสือเอาไว้ได้อย่างมิดชิดพูดก็พูดนะคะพรานป่าหรือว่าชาวบ้านรุ่นเก่าๆหลายคนก็ยังคงยืนยันมั่นคงค่ะว่าเสือสมิงที่มีพลังแข็งกล้าจริงๆต้องการจะจำแรงแปลงกายแบบไหนยังไงเป็นเด็กเป็นคนแก่เป็นผู้หญิงหรือเป็นอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งกินคนมากก็ยิ่งแปลงได้มากหนักเข้าก็มีอิทธิฤทธิ์เหลือเกินแทบจะมุดน้ำดำพระสุธาได้ตามใจชอบซะด้วยหรือจะลองนึกถึงเรื่องราวคล้ายๆกันกับที่ฝรั่งอั้งหม้อเชื่อถือกันนั่นก็คือเรื่องของจิ้งจอกปีศาจเอามาแต่งเป็นนิยายก็ขายดีเคยสร้างเป็นหนังใหญ่เรื่อง Werewolf in the London สาเหตุเพราะว่าชาวอังกฤษในชนบทเชื่อถือเรื่องราวประเภทนี้กันมากหน้าในหนังเนี่ยนะคะวิธีกำจัดจิ้งจอกว่ากันว่ามีอยู่ทางเดียวคือจะต้องยิงด้วยกระสุนเงินถึงจะทำให้จิ้งจอกตัวนั้นตายทีนี้ย้อนกลับมาคุยกันเรื่องเสือกินคนถูกวิญญาณเข้าสิงมีฤทธิ์เดชเดชาขนาดแปลงตัวหลอกเหยื่อให้ตายใจเดินต้อยต้อยมาให้ขย่ำคอซะดีๆทำไมถึงเรียกว่าเสือสมิงสำหรับเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้เรื่องสัตวศาสตร์แล้วก็ปีศาจวิทยาท่านอธิบายว่าเสือนั้นไม่ใช่สัตว์กระจอกงอกง่อยแต่ว่าอยู่ในระดับเจ้าป่าขนาดนายพรานผูกหมาผูกวัวเอาไว้เป็นเหยื่อล่อพอเจ้าป่าเยื้องย่างเข้ามาแต่ไกลแค่ได้กลิ่นเท่านั้นยังร้องโหยหวนด้วยความหวาดกลัวแทบจะเป็นบ้ายิ่งใกล้เข้ามาถึงกับดิ้นรนตูมตามแทบเชือกขาดเพื่อจะหนีความตายขนาดขี้เยี่ยวแตกไปเลยจะเรียกว่าเสือผีก็เท่ากับไม่ให้เกียรติกันเท่าที่ควรคำว่าเสือสมิงก็เลยเหมาะเจาะที่สุดในการเรียกพญาแห่งสัตว์ที่แปลงเป็นคนได้ส่วนนักภาษาศาสตร์ก็มีความเห็นไปอีกอย่างหนึ่งค่ะซึ่งฟังแล้วก็เข้าเขาอยู่เหมือนกันคือท่านอธิบายนะคะว่าเสือถูกผีสิงเอาเสือกับสิงมาสนธิกันเข้าก็จะได้คำว่าสมิงในความหมายองค์อาจแกล้วกล้าไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งสิ้นก่อนนั้นนิยมกันเรียกว่าสมิงสั้นๆค่ะแต่ว่าต่อมามีคนใช้สมิงกันเกลอไอ้นั่นก็สมิงไอ้นี่ก็สมิงดูดาดดื่นนักพิจารณาแล้วเห็นว่าจะกลายเป็นคำเฝือแน่แท้ก็เลยเรียกขานให้เต็มยศว่าเสือสมิงคนรุ่นหลังจะได้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าระบุถึงเสือกินคนจนแปลงร่างได้ไม่เป็นที่คลุมเครืออีกสืบไปและนี่ก็คือที่ไปที่มาของเสือสมิงนะคะว่าทำไมเสือถึงแปลงร่างเป็นคนได้แล้วทำไมถึงเรียกว่าเสือสมิงนะคะฟังเรื่องราวของเสือสมิงกันไปแล้วทีนี้มาฟังเรื่องราวของปู่สมเฝ้าทรัพย์กันบ้างค่ะกรุงศรีอยุธยาอดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่ของไทยครั้งที่บ้านเมืองยังสงบ อาณาประชาราษฎร์ล้วนมีชีวิตที่สุขสบายขุนนางขุนศึกพ่อค้าและก็ชาวบ้านทั้งหลายยิ้มย่องผ่องใสมีชีวิตรุ่งเรืองถึงขีดสุดก็เลยต่างเก็บหอมรอมริบสะสมแก้วแหวนเงินทองที่มีค่าไว้มากมายจนกระทั่งเกิดสงครามถึงคราวพ่ายแพ้แก่พม่ากรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายผู้คนและเหล่าทหารช้างม้าวัวควายถูกฆ่าตายกันกลาดเกลื่อนสมบัติมากมายที่สะสมกันไว้จึงถูกซุกซ่อนฝังไว้ตามจุดต่างๆขุนนางข้าบดีแล้วก็เจ้านายบางพระองค์นอกจากจะฝังสมบัติไว้แล้วยังถึงกับฆ่าบริวารหรือทหารของตนให้ตายโหงอยู่ตรงที่ฝังสมบัติเพราะหวังจะให้วิญญาณของผู้ตายกลายเป็นผีปู่สมเฝ้าทรัพย์เฝ้าสมบัติของตัวเองก็มีเมืองกรุงเก่าอยุธยานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เลยขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของวิญญาณที่มักมาปรากฏตามสถานที่โบราณต่างๆหลายเรื่องน่ากลัวหลายเรื่องฟังแล้วน่าตื่นเต้นดีนะคะและทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงดังเรื่องจะเล่าต่อไปนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงในอดีตเกี่ยวกับลายแทงสมบัติที่บ่งบอกจุดที่ซ่อนของขุมทรัพย์มากมายในอาณาบริเวณของกรุงศรีอยุธยาลายแทงนั้นบอกว่าพระนครศรีอยุธยามีสมบัติโบราณถูกฝังเอาไว้ถึง303แห่งโดยเฉพาะที่วัดกุฏิดาวมีขุมทรัพย์ฝังอยู่ถึง16แห่งลายแทงขุมทรัพย์มีค่ามหาศาลนี้ผู้ที่ได้ครอบครองไว้เป็นเจ้านายระดับพระองค์เจ้าพระองค์หนึ่งการได้มาของลายแทงนี้ก็ไม่ทราบชัดนะคะว่าได้มาอย่างไรจากใครแต่พิสูจน์ได้แน่ชัดว่าต้องมีทรัพย์มีค่าฝังไว้อยู่ในดินจริงๆเพราะว่าพระองค์เจ้าพระองค์นี้กับพระสหายชาวต่างประเทศได้นำเอาเครื่อง My Detector ซึ่งเป็นเครื่องสำรวจหาวัตถุธาตุมาสำรวจตรวจดูและก็ปรากฏนะคะว่าเครื่องมือดังกล่าวนี้ระบุว่าจุดที่ตรวจค้นมีสมบัติล้ำค่าถูกฝังอยู่ใต้ดินจริงๆวัดกุฏิดาวเป็นวัดร้างนะคะที่มีร่องรอยว่าเคยเป็นวัดที่ใหญ่โตสวยงามในสมัยอยุธยาลายแทงขุมทรัพย์บอกว่าที่วัดแห่งนี้มีสมบัติล้ำค่าถูกฝังไว้รอบอุโบสถถึง16แห่งดังนั้นพระองค์เจ้าพระองค์นี้แล้วก็พระสหายหลายคนจึงได้ทำเรื่องเสนอต่อกรมศิลปากรขออนุมัติดำเนินการขุดค้นหาขุมทรัพย์ดังกล่าวโดยขอแบ่งทรัพย์ที่ขุดขึ้นมาได้เพียง 10% และอีก 90% จะมอบให้เป็นสิทธิ์ของกรมศิลปากรเมื่อกรมศิลปากรอนุมัติท่านก็เลยเริ่มดำเนินการขุดค้นที่วัดกุฏิดาวเป็นแห่งแรกในปีพุทธศักราช2503แต่ที่น่าประหลาดในการขุดสมบัติที่วัดกุฏิดาวก็คือเมื่อขุดลงไปตรงจุดที่ลายแทงระบุว่ามีสมบัติอยู่จริงกลับไม่พบสิ่งใดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทางที่ก่อนลงมือขุดก็ได้ใช้เครื่องตรวจหาวัตถุนะคะเพื่อที่จะตรวจดูเรียบร้อยแล้วเครื่องเองก็ส่งสัญญาณว่ามีสิ่งของที่มันมีค่าฝังอยู่แน่นอนแต่พอขุดลงไปกลับไม่มีอะไรเลยค่ะการขุดค้นหาสมบัติโบราณที่วัดกุฏิดาวในครั้งนั้นนอกจากจะพบกับความผิดหวังแล้วพระองค์เจ้าแล้วก็พระสหายยังพบกับเหตุการณ์อัศจรรย์น่ากลัวอีกหลายอย่างนั่นก็คือท่านแล้วก็พระสหายได้เห็นปู่สมเฝ้าทรัพย์มาปรากฏต่อหน้าต่อตาในกลางวันแสกๆเลยเป็นร่างของนักรบไทยโบราณร่างใหญ่โตแต่ว่าไร้หัวนอกจากนี้ภายในวังของท่านก็ยังมีเสียงคล้ายคนขุดดินอยู่ตลอดเวลาเสียงนั้นดังชัดเจนได้ยินกันหลายคนค่ะเหตุการณ์น่ากลัวที่เกิดขึ้นทำให้พระองค์ต้องเผชิญกับสิ่งน่ากลัวแบบนี้จนต้องเชิญอาจารย์ที่นั่งทางนายเก่งๆมาช่วยดูอาจารย์ท่านนั้นก็บอกว่าวิญญาณที่ปรากฏเป็นปู่สมเฝ้าทรัพย์เขาเป็นเจ้าของสมบัตินั้นและโกรธแค้นมากที่เจ้านายพระองค์นี้มาทำการขุดค้นสมบัติของเขาก็เลยมาสำแดงกายให้เห็นทั้งยังสาปแช่งพวกที่มาขุดสมบัติของเขาทุกคนคำสาปแช่งนั้นต่อมาก็กลายเป็นจริงค่ะเพราะว่าพระสหายคนหนึ่งที่ร่วมทีมขุดสมบัติกับท่านได้เสียชีวิตลงกระทันหันทั้งที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกอย่างส่วนพระสหายอีกท่านหนึ่งนะคะก็หายสาบสูญไปโดยไม่ทราบชะตากรรมส่วนตัวท่านเองทำธุรกิจอะไรก็ขาดทุนขุมทรัพย์โบราณที่วัดกุฏิดาวปัจจุบันก็ยังคงอยู่ที่เดิมค่ะเพราะว่ายังไม่มีใครที่จะกล้าหาญไปขุดค้นเพราะเกรงว่าวิญญาณที่ยังคงวนเวียนเฝ้าสมบัติจะมาหลอกหลอนแล้วก็สาบแช่ง วัดกุฏิดาวเป็นวัดเล็กๆป้ายชื่อวัดไม่มีบอกต้องอาศัยถามจากชาวบ้านแถวใกล้วัดกุฏิดาวก็ยังมีวัดใกล้เคียงหลายวัดรวมถึงวัดมเหยงซึ่งขึ้นชื่อว่าผีดุอีกวัดหนึ่งวัดมเหยงนี่เป็นวัดร้างนะคะแต่ก่อนเคยเป็นวัดร้างปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพังของอุโบสถซึ่งกระเทาะหลุดร่อนเหลือปีเพียงอิฐแดงๆแต่ก็ยังมีเค้าโครงให้เห็นนะคะว่าเคยเป็นศาสนสถานที่สวยงามในอดีตวัดมเหยงแห่งนี้เคยมีคนเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงสวดมนต์ในท่วงทำนองอันไพเราะดังแว่วมาจากอุโบสถเสียงสวดนั้นดังพร้อมเพรียงเป็นหมู่คณะสวดซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็เยือกเย็นทำนองสวดไม่เหมือนกับปัจจุบันค่ะแล้วก็จะดังขึ้นในเวลาตอนเช้าตรู่ซึ่งพอเดินไปดูที่ต้นเสียงกลับไม่มีใครเลยแล้วเสียงนั้นมาจากไหนทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับปู่สมเฝ้าทรัพย์ที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีประจำวันนี้ด้วยค่ะหมดเวลาของบีแล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังอย่างไรแล้วนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปให้กับเราแล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพูดคุยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ